कितने हो गया था? 85। इच्छा न करते तो निराकर्तुम विष्णुषि जो आया है, ठीक है, अज्ञान में इच्छा न करते तो निराकरण करने के लिए जैता कहा, पहले चल रहा है थे अज्ञान उपाधि के ही, उसको ले करके दिया सत्वगुण प्रधान, तत्सत्वगुण प्रधानम अज्ञानम अनिर्वाच्य अज्ञानम स्वगत साक्षात चिदाभास आक्रांतम तदुपाधि स्वयं परपुरुष कारणत्वादि रूपेण श्रुत उच्यते तदैक्यम इत्यादि हो गया। स्वदोषत का थे क्या? साक्षात अज्ञान साक्षात स्वप से किसको लेना? अज्ञान। तस्य इच्छण करते तो निराकर्त विश्वास, तो श्रुति में ब्रह्मसूत्र में आए ना, इच्छते ना शब्दम, इच्छण करने से प्रधान नहीं लेना। फिर वहाँ पूर्व पक्ष क्या हुआ? गौणश्चेत नात्म शब्दार्थ, तो यहाँ भी वो इच्छण कर्तृत्व तो प्रधान मान लो, साक्षी तो साक्षी जेता वो इच्छण में साक्षी हो जाएगा तो फिर वही प्रधान ग्रहण हो जाएगा, अलग आत्मा क्यों लेंगे? इसलिए साक्षी कहन से इच्छण कर्तृत्व तो प्रधान में प्राप्त होता है, उसका निराकरण करने के लिए चेता महात्मा शब्द दिया गौणश्चेन आत्म शब्दार्थ, तो इच्छण करते तो निराकर्त विष्णुषि चेता, इसलिए इच्छण करते तो अज्ञान में नहीं चैतन्य लेना पड़ेगा। 85 हो गया था। कार्य कारणात्मा नाम मिथ संगति रुक्ता, कार्य कारण संबंध तत्र तस्य ताभ्याम कीदृश संगति, कार्य कारणात्मना बहुवचन है, आत्मा के साथ कार्य कारण का संबंध, तस्य आत्मन ताभ्याम कार्यकारणाभ्याम कीदृश संगति इत्यादि उतः यथा कार्यम कारणं च पृथक न तिष्ठति तथा तस्य ताभ्याम संगति इत्या आत्मन ताभ्याम संगति, इसी प्रकार संगति है कार्य कारण दोनों उसे बिना नहीं प्रतिचयति प्रतिचो नवशेषेण कार्य कारण संगति ही तयस्तु सावशेषेण प्रतीचा संगति स्त्वयम् प्रतीचः अनवशेषण कार्यकारण संगति, प्रतीच कार्यकारण संगति अनवशेषण, प्रत्यात्मा से कार्यकारण कुछ अलग नहीं, तयोस्तु सावशेषण प्रतीचा संगति, तयोस्तु प्रतीचा होने पर प्रत्यगात्मा रहेगा अवशेष रहेगा, तयोस्तु कार्यकारण और संगति प्रत्यगात्मा हो जाएगा तो प्रत्यगात्मा रहेगा, अब प्रत्यगात्मा का उसके साथ संगति होने पर कार्यकारण नहीं रहेगा, तो दोनों में ही हुआ, कार्यकारण का संबंध हो गया तो कार्यकारण अनवशेषण, प्रत्यय का संबंध हुआ तो सावशेष प्रत्यगात्मा रहा, तो टिप्पणी में दिया कैसे तेन तयो संगतिरपि तादृशी, तेन आत्मना तयो कार्यकारण संगति ऐसा हो अनवशेषण, अनवशेषण दोनों का संबंध कोई राय नहीं त्या, तयोस्तु सावशेषण प्रतीचा संगति, प्रतीचा तयोस्तु संगति सावशेषण अवशेष आत्मा रहेगा प्रत्यात्मा, यथा आत्मा पृथक तिष्ठति तथा तेन इतरे संबध्येते, आत्मा पृथक तिष्ठति तथा तेन आत्मना इतरे संबध्येते, दोनों का ऐसे संबंध होगा उनसे कार्यकारण से भिन्न पृथक आत्मा है। प्रथमस्तु शब्दो विशेषणार्थो द्वितीय अवधारणार्थ सावशेषण इत्यत्र संबध्येते, प्रतिचो अनवशेषण कार्यकारण संगति तयोस्तु, तयोस्तु प्रथमस्तु शब्द आया, प्रथमस्तु शब्द, प्रथमस्तु शब्द विशेषणार्थ, तयोस्तु सावशेषण ये विशेषण है विलक्षण के लिए, और द्वितीय अवधारणार्थ संगतिस्तु इयम प्रतीचातु संगतिरेव, इयम संगतिरेव तयोस्तु सावशेषण, पूर्व के अपेक्षा विशेषण के लिए तु असंगति तो यम यही संगति है, केश हुआ सावशेषण, वो पहले प्रतीज अनवशेषण प्रत्यय आत्मा का संबंध कार्यकारण के साथ। अनवशेषण करने से प्रत्यय आत्मा से भिन्न कार्यकारण कुछ ही नहीं, सब कार्यकारण प्रत्यय आत्मा रूप, किंतु तय हो अब सावशेष समाधि प्रत्यय आत्मा कार्यकारण समाप्त होने प्रत्यय आत्मा रहता, ये अर्थ है शब्द श्लोक से ही अर्थ निकालना है। तरी ताभ्याम आत्मन भेद कार्यकारण से आत्मा भिन्न होगा, कार्यकारण समाप्त होने पर आत्मा रहेगा, तो तत्र नात्मत्वाद् व्यतिरेकोस्य कार्यकारण भूमितः न सामान्यं विशेषो वा कार्ष्ण्याद् आत्मा ततो भवेत्। न आत्मत्वाद अस्य कार्यकारण भूमिता व्यतिरेकम्, आत्मत्वाद व्यतिरेको, आत्मत्वाद व्यतिरेको न कार्यकारण भूमिता, कार्यकारण में कार्यकारण आत्मा भिन्न नहीं है। न सामान्य विशेष वा कास्न्याद आत्मा ततो भवेद्, आत्मा में का सामान्य विशेष को नहीं ततो कास्न्याद आत्मा ततो बराबर है, सामान्य भेद नहीं। कारणाद भेदाभावात आत्मन सामान्यत्वम अनुवृत्तम कारणमिति स्थितः। कारणाद भेदाभावात आत्मन सामान्यत्वम अनुवृत्तम, सामान्यत्वम अनुवृत्तम कारणमिति स्थितः, कारण है सामान्यत्वम अनुवृत्तम कारणम, किंतु यह कारणाद भेद नहीं से कारण तो नहीं होगा। कार्याद भेदाभावात विशेषत्वम व्यावृतस्य, कार्याद भेदभावात व्यावृतस्य व्यावृतस्य विशेषत्वम्, कारणाद भेदभावात आत्मन सामान्यत्वम्, आत्मा सामान्य होगा कारण से भेद नहीं होने से। कारणाद भेदभावात आत्मन सामान्यत्वम् अनुवृत्तम कारणमिति स्थिते, अनुवृत्त होगा तो कारण होगा। कार्याद भेदभावात विशेष व्यावृतस्य तद्भावात, तद्भावात विशेष भावात इति आशंका शंका करते हैं। कारणाद भेदभावात, हाँ कारण से भेद नहीं होने से आत्मा में सामान्यत्व आए, तो अनुवृत्त कार्य में कारण में है और आत्मा में है, दोनों में अनुवृत्त हो गया तो सामान्य हो गया। कारण से भेद नहीं होगा तो सामान्यता आत्मा में आएगा शंका, क्योंकि अनुवृत्तम कारणमिति, अनुवृत्त होता है कारण मिट्टी, अनुवृत्त होता है घट में कारण होता है, अनुवृत्त होगा तो कारण होगा, तो आत्मा कारण से भिन्न नहीं होने से अनुवृत्त होने से सामान्य हो गया। और कार्याद भेद अभावात, कार्य से भी भेद नहीं आत्मा, ये शंका है, तो विशेषत्व होगा, विशेषत्व व्यावृतस्य तद्भावात कार्यात भेद अभावात, कार्यात भेद नहीं होगा तो कार्य है विशेष, कारण होता है सामान्य, कार्य होता है विशेष, कारण से भेद नहीं होने से अनुवृत्त का सामान्य हो गया, कार्य विशेष है, विशेष ही भेद नहीं होने से आत्मा में विशेषत्व आ जाएगा, क्योंकि कार्य व्यावृत है, उसे भेद नहीं था आत्मा में व्यावृतस्य विशेषा तद्भावात, तद्भावात विशेषत्वात, जो व्यावृत विशेष होता है, कार्य व्यावृत होता है विशेष, उसे अभिन होगा तो आत्मा में सामान्य विशेष दोनों आ जाएगा। इति आशंका है, न सामान्य विशेष हो वा कार्ष्ण्याद आत्मा कृष्ण होने से आत्मा में सामान्य विशेष नहीं। तत शब्द से कार्ष्ण्याद इतने तत कार्ष्ण्याद आत्मा भवेत, आत्मत्वाद न व्यतिरिक भवे, भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होने से कार्ष्ण्याद सामान्य और विशेष आत्मा में नहीं, तो अन्य कैसे करना, न सामान्य विशेष वा आत्मा तत्व भवे, तत्व कार्ष्ण्याद आत्मा सामान्य नहीं, विशेष भी नहीं। आत्मत्वाद न आत्मत्वाद व्यतिरिकस्य कार्यकारण भूमित व्यतिरिकस्य न, कार्यकारण से भिन्न नहीं है आत्मा, न सामान्य न विशेष वा आत्मकार्ष्ण्या ततो कार्ष्ण्याद न सामान्य विशेष वा आत्मा न ततो भवेत। तरिताभ्याम आत्मनभेद कारणाद भेद ये तो न तत शब्द से कार्ष्ण्याद इतने समझे थे, कार्ष्ण्य तत कार्ष्ण्याद न सामान्य विशेष वा आत्मा भवेत, आत्मा सामान्य विशेष नहीं होगा, आत्मा में नहीं, आत्मा नहीं सामान्य कार्ष्ण्याद आत्मा न सामान्य न विशेष होगा। हाँ कारण कार्य नहीं का, सामान्य विशेष सामान्य होता है कारण विशेष होता है कार्य, तो आत्मा ततो ततः कार्ष्ण्याद आत्मा न सामान्य न विशेष, सामान्य विशेष का अर्थ कार्य कारण तद्भावत्व विशेषत्वात्। अद्वैय आत्मन द्विरूपत्व भावे कार्य कारण सामान्य विशेष रूप नहीं हुआ, सद्वैय से आत्मन स्याद सद्वैय आत्मन तो होगा इति आशंका। अनात्मनस्तु या सिद्धि सा सर्वा व्यतिरेकतः जाड्या सापेक्षत सा तो मृषा सिद्धिरुदाहृता। या तो अनात्मन सिद्धि सा सर्वा अव्यतिरिक्त चेतन से अभिन्न है, भिन्न नहीं। जाड्याद सापेक्षत जाड्य सापेक्ष होने से चेतन से अभिन्न सा, अत मृषा सिद्धि उदाहरता जो सिद्धि कहते कार्य मिथ्या है। अनात्मन तो अव्यतिरिक चित्त सकार चेतन से अभिन्न है, तस्य स्वतः सिद्धि संभव है किमित आत्मा व्यतिरिक आत्मा से अव्यतिरिक क्यों कहेंगे स्वतः सिद्धि हो इतिहास में क्या है जाड्याद स्वतः सिद्धि नहीं सापेक्ष है जाड्य होने से कथन तरी पृथक प्रथा इतिहास सा तो मृषा सिद्धि जो विवेह है मिथ्या। जाड्याद पृथक प्रथा योगो अत सदार्थ जाड्याद पृथक प्रथा अयोग अवग्रह कर दिन से पृथक प्रथा अयोगा अतः अतः अतः सामृषा सिद्धि जाड्यात पृथक प्रथा अयोगात मिथ्या जड़ होने के कारण पृथक प्रतीत नहीं होगी आत्मा से इसलिए मिथ्या। कार्य कारणाभ्याम ऐक्यम आत्मन समानता इत्युक्तम। हाँ समान सन कार्य कारण से आत्मा में समानता ऐक्य ऐतायुतम पुरशंका है तयोस्तस्य च जाड्या जाड्याभ्याम विरोधात। आत्मन समानता कार्यकारणाभ्याम ऐक्यम आत्मन समानता, आत्मन समानता कार्यकारणाभ्याम आत्मन ऐक्यम आत्मा एक है कार्यकारण से कार्यकारण अलग नहीं ये तयुक्त है। तयो तस्य जाड्या जाड्याभ्याम विरोधात कार्यकारण हो जाड्यात और तस्य आत्मन अजाड्यात विरोधे एक ऐसे होगा इति मत्वा किम किम पुनः सामनत्व महात्मा बुद्ध्यादि वस्तुनो विवेकिनो ननुभवो विवेकतो ननुभवो वराहो रघवत्तयो हो। आत्मबुद्धियादि वस्तु न आत्मा च बुद्धियादि च आत्मबुद्धियादि त तद वस्तु वस्तु वस्तुनि आत्मबुद्ध्यादीनि वस्तुनि तयो आत्मबुद्ध्यादि वस्तुनः किं पुनः समानत्वम्। आत्मा और बुद्धियादि वस्तु में समानत्व क्या है? उसका उत्तर है विवेकता अनुभव, विवेकता अनुभव नहीं होना, यही समानता। पृथक अनुभव नहीं होता है बुद्धियादि के साथ आत्मा का, विवेकता पृथक अनुभव नहीं होता है, एक साथ मिल करके घट वस्ती अस्थि सदरूप से। वराह उरगवत तय तय हो आत्मबुद्धियादि वस्तु न, वराह उरग में तो विवेकता अनुभव होता है वैधर्म कि यहाँ विवेकता अनुभव है, यही समानता है। असमही शब्द वराह उरगवत, वराह उरग, उरग तो होता है सर्प, असमही शब्द इत्यादि भाष्यन उत्तरमा विवेकता अनुभव। हाँ समझते हैं, हाँ ये उरग दे दिया कोई, उरग अर्थात तो अश्व नहीं होगा। हाँ हाँ असमय समय मिल जाएगा। अश्व काले भी होते हैं ना घोड़े, है नहीं? हाँ काले घोड़े होते हैं, काले घोड़े तो महिष के साथ मिल जाएगा थोड़ा अश्व। उक्त समानत्वस्य मिथ्यात्वम् यत्तत् यत्तत्तयोः समानत्वम् रज्जुसर्पादिमन्मतम् आत्मा विद्येव संबंध तस्माद् आत्मन इष्यते। यतयोः तत्समानत्वं रज्जु सर्पादिवत मतम्, आत्मा विद्येव संबंध अविद्या ही संबंध है दोनों में, तस्माद् आत्मनिष्यते, आत्मन ये समानत्व है बुद्धि के साथ। मिथ्यात्व फलितम आत्मन समानत्व इष्यते, अनात्मना समानत्वम्। कल्पिता तयोः संगतिरितेतद् दृष्टान्तेन साधयति। कल्पिता तयोः संगति आत्मानात्म संगति कल्पित है, अकारक अकारक स्वभावस्य परमार्थात्म वस्तुनः अविद्या कल्पिते इव स्यात् संगति खेसितादिवत्। अकारक स्वभाव से परमात्मात्व वस्तुन संगति अविद्या कल्पित सियाद खे असितादिवत। खे आकाश में असित, सीत है सफेद, असित है नील काला, सीत असित सरित सरित नदी के लिए कहा असित आदि का कालापन जैसे नीलापन एक तस्या तथात्वेपि प्रतिच बुद्धियादि समानत्वं कथं कल्पितं। तस्या संगतेः तथात्वेपि कल्पितत्वेपि प्रतिच बुद्धियादि समानत्वं कथं कल्पितं। संगति कल्पित हो किंतु प्रत्येकात्मे बुद्धियादि संबंध के बुद्धियादि समानत्वं क्यों कल्पित होगा? तत्र कूटस्थ कूटस्थात्मचिदाभयस्य प्रत्येक ध्वान्ते ही तद्भवैः विषयान्तेर् भवेद् भ्रान्तिः समानाधिकरण्यतः। कुटस्थ आत्मचिदाभास चिदाभे अस्य तद्भवि विषयांतर प्रत्ययध्वान्ते कूटस्थात्मचिदाभे प्रत्ययध्वान्ते कूटस्थात्मचिदाभे प्रत्ययध्वान्ते तद्भवे विषयांतर सामानाधिकरण तो भ्रांतिर्भवेत कूटस्थात्मचिदा कूटस्थात्मचेत का चिदाभाव प्रत्येक अज्ञान में चिदाभास है कूटस्थात्मचिदाभास प्रत्येक अज्ञान में अज्ञान में तद्भव ही भ्रांति सामानाधिकरण तो भ्रांति तद्भव अज्ञानजन्य कार्य के साथ उसका ब्रह्म होता है विषयांत ही तद्भव ही देहादि विषयांत सब जितने पदार्थ के साथ सामानाधिकरण तो भ्रांति होती क्योंकि जो प्रत्येक अज्ञान है चिदाभास विशिष्ट है उसका ही कार्य है विषयांत जो कार्य सर्वत्र दोनों चेतन और जड़ का सामानाधिकरण एक तो भ्रांति होती है बयानवे स्वाज्ञान सभासे निमित्ते प्रतिच तत्कार्य अज्ञान अचिदाभास विष्ट अज्ञान उसके कारण प्रतिभा अज्ञान का कार्य सो सब कार्य में चेतन का तादात्म्य मनुष्य हम इत्यादि सामानाधिकरण याद तादात्म भ्रांति भ्रांति थी तद्युता सामानत्व से मिथ्या मिथ्या मिथ्याता मिथ्याता है ना चिदाभि चिदाभा चिदाभ चिदवत आभास चिदाभ चेतनवत भान होना चिदाभे ध्वान्ते जानते अज्ञान में चिदाभे चिदवत भाद चिदाभा से विशिष्ट को चिदाभा कर दिया अतः चिदाभा यस्मिन् तत्चिदा चिदाभास्य अस्तित्व चिदाभम चिदाभा चेताभा चिदाभा यस्मिन् मत्वति अर्थ करेंगे चिदाभ हो गया ध्वान्त अज्ञानम अज्ञानम चिदाभम चिदाभा विशिष्टम चिदाभा से विशिष्टम चिताभा चिदाभा चिदाभा अस्मिन् अस्तीति अज्ञाने तदज्ञानम चिदाभम चिदाभे अज्ञाने ध्वान्ते तद भवे कार्य प्रतिचय कार्य कह दिया स्वाज्ञान सभासे निमित्ते प्रतिचय संबंध तद्भवे क्या था तत्कार्य ही तत्कार्य मतलब प्रतिक्यों ने प्रतिचय प्रत्यात्म नहीं लेना चिदाभास विशिष्ट अज्ञान कार्य हाँ प्रतिचय हाँ तत्पश अज्ञान अज्ञान जो दिया है प्रत्यध्वान्त ही तद्भवे प्रत्यध्वान्त तद्भव से तभी प्रत्यध्वान्त को लेना तद्भवे विषयांतर कार्य के साथ समानाधिकरणता प्रत्यक्ष प्रतीच आदित्यादि आलोकस्य नीलादि योगे तत्तदाकार विकारवत आत्मज्योतिष भी बुद्धियादि योगे विकारित्वम ज्योतिष विशेषादित्य संख्या आदित्यादि आलोक नीलादि के गुण से तत्तदाकार विकार आलोक में दिखता है आत्मज्योतिष भी बुद्धियादि के योग होगा तो विकारित हो जाए ज्योतिष ज्योतिषवाद विकारिण विकारिण प्रकाश से नीलरक्तादि संगते नीलादि विक्रिया युक्ता परिणामस्य नत्वसौ विकारिण प्रकाशस्य नीलारक्तादि संगते नीलादि विक्रिया युक्ता अपरिणामस्य तो असौ न अपरिणामिन अपरिणामस्य अविद्यमान परिणाम से अपरिणाम से तो न सो हाँ नहीं तो समझ ना हाँ नहीं अवग्रह बना तो याद रखना पड़ेगा। उसे अवग्रह नहीं, उसमें मिला करके लिखा है, अलग अलग करके हाँ जागा रखा अवग्रह के लिए। परिणाम से तो न आगे कथम अपरिणामत्वम आत्मन, वही है ना अभी आया आत्मन अपरिणामत्व कथम बुद्ध्यादि अभिनस्य उच्यते, बुद्ध्यादि अभिनस्य आत्मन अपरिणामत्व कथम उच्यते तत्र परिणाम हुई। परिणाम हुई मोहादेश चिदाभास्य सदेश्यते परिणामांतर प्राप्ति तस्यापीति न युज्यते। परिणामो हि मोहादेश, मोहादेहे परिणाम सदा चिदाभास्य इष्यते, चिदाभास्य चेत प्रकाश्य, मोहादेह परिणाम चेतन के द्वारा प्रकाश्य होता है, ज्ञान तो होता है। परिणामांतर प्राप्ति तस्यापि परिणामांतर प्राप्ति इति न युज्यते, जो चिदाभास्य है परिणाम, सारे परिणाम मोहादि का परिणाम चेतन के द्वारा प्रकाश्य, और चेतन के द्वारा जो चेतन का भी यदि परिणाम अंतर प्राप्ति है न युज्यते, जो साक्षी है जिसके द्वारा सब प्रकाश्य होता है उसका भी परिणाम अंतर प्राप्ति इति न युज्यते। अविद्याया बुद्ध्यादेश्च परिणामस्य सदा चिदात्म प्रकाश्यत्वात् तस्य परिणाम विशेष प्राप्तिरयुता तस्य चेतनस्य साक्षी न साक्ष्यत्व अनुपपते, वो यदि परिणाम हो जाएगा तो वो भी साक्ष्य हो जाएगा। वो तो अविद्या का तो परिणाम होता है, अविद्या है बुद्ध्यादिश्च, अविद्या का परिणाम बुद्ध्यादि का परिणाम है, चेतपति यदि भाष्य है क्या अविद्या का भी परिणाम बुद्धि का भी परिणाम। बुद्धि आदि कहेंगे तो अविद्या श्लोक में अविद्या नाम नहीं ना, मोहादे तो मोहादि कौन से मोह शब्द से अविद्या को ले लेते हैं, बुद्धि आदि को लेना है। अविद्या का परिणाम मोह शब्द से भ्रांति लेंगे तो बुद्धि ज्ञान वृत्ति, तो बुद्धि अविद्या सब अविद्या बुद्धि सब के परिणाम मोहादे चिदावश्य अविद्या बुद्धियादि का परिणाम जितने से हुए चेतन प्रकाश या साक्षी का प्रकाश नहीं है वह साक्ष्य। असो कूटस्थ रूप प्रकाशक सवितुर रूपित्ववत परिणाम साक्षी न भी परिणामित्व इति आशंक्य, रूप प्रकाश से सूर्य से रूपित्व रूपवतम से रूप है, रूप प्रकाश से था रूपित्व तथा परिणाम प्रकाश से भी परिणामित्व, रूप प्रकाशक में रूप है परिणाम प्रकाशक में भी साक्षी में परिणाम हो इत आशंका। सुखी सुखी दुखित साक्षित्व दुखित अंशा तथा सती, सुखी दुखित साक्षित्व दुखित अंशा तथा सती, सुखाद्यनुगमा तस्य व्यतिरेक सुदुर्लभ। तथा सति सुखी दुखित्व साक्षित्वं दुःस्थितं स्यात्, सुखी दुखित्व के साक्षित्व किसमें आएगा उस समय यदि सुखी दुखी हो जाए सुखादि अनुगमा तो उसमें सुखादि अनुगम हो जाएगा। तस्य व्यतिरिक्त दुर्लभ तो भिन्न कैसे होगा साक्ष्य से, सुखादि अनुगम यदि उसमें आ जाएगा तो फिर साक्षी उनसे भिन्न सिद्ध नहीं होगा। पंचानवे दुस्थित दोस्त क्यों होगा, सुखी तो दुखे साक्षितम दुस्थितम स्यात तथा तथा सति। यदि सुखादि अनुगम हो जाएगा तो सुखी दुखी साक्षी तो दुस्थितम हो जाएगा, क्योंकि सुख दुखादि का अनुगम यदि हो जाएगा सुखादि अनुगमात सुखी दुखी साक्षितम दुस्थितम तथा सति सुख दुखादि अनुगमात व्यतिरेक सुदुर्लभ। सुख दुख उसमें रहेगा साक्षी में तो सुखी दुखी से व्यतिरेक साक्षी सिद्ध नहीं हुआ तो साक्षी तो किस में रहेगा। दुखित्वादु सती तसांकर्याद दुखित्वादु सती सांकर्याद आत्मा में सती आत्मनि आत्मनि दुखित्वादु तसांकर्याद तो दुखी कोटि में आत्मा आ गया, आत्मन साक्षात आत्म साक्ष्य हो गया। दुखादर भेद दुर्ज्ञान दुखादर भेद दुर्ज्ञान न चेकत्व तद्भाव विरुद्ध न चेकत्व तद्भाव दुखित्वादु सति तसांकर्याद आत्मन दुखित्वादु सति आत्मनि तसांकर्याद दुखित सुखित आ गया आत्मन आत्मन साक्षात भेद न आत्मन साक्षात भेद न दुर्ज्ञान साक्ष्य हो गया दुखादि साक्ष्य जो दुखादि उसे आत्मन भेद दुर्ज्ञान न चेकत्व साक्षी आत्मा में दुखी तो रहेगा तो आत्मा दुखी हो गया हाँ ये तो हो गया न चेकत्व तद्भाव विरोधात न चेकत्व तद्भाव न चेकत्व तद्भाव एकत्व तद्भाव न विरोधात दृष्टान्त से प्रत्यक्षत्वात अविरुद्ध न चात्र विक्रिया होते मान। सूर्य में रूपित्व है रूप प्रकाशक परिणाम साक्षी में परिणामित्व तो ये दिया दुखित्वादु सती तो सांकर्याद आत्मन साक्षात दुखादिर भेद दुर्ज्ञान साक्षात दुखा भेद दुर्ज्ञान दुखादि भेद आत्मन दुर्ज्ञान आत्मा दुख से आत्मा दुख से आत्मन अदर भेद दुर्ज्ञान न चेकत्व तद्भाव भेद भाव नहीं हो तो क्या एकत्व न भेद एकत्व तद्भाव साक्षी साक्षी भाव न भेद अच्छा एकत्व न चेकत्व साक्षी भाव एकत्व साक्षी भाव साक्षी तो नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य हो गया आत्मा यदि दुखी हो गया आत्मा साक्षी हो गया साक्ष्य हो गया तो साक्षी नहीं बनेगा। आत्मन साक्षात दुखादि भेद न दुर्ज्ञान तो दुखादि भेद दुर्ज्ञान आत्मा साक्ष्य हो जाएगा साक्ष्य दुखादि से भेद नहीं होगा आत्मा न चेकत्व साक्षी भाव आत्मा दुखी दुखी भी हो साक्षी भाव दुख से आत्मा का एक होगा तो एकत्व साक्षी भाव न विरोधात् एकत्व साक्षी भाव प्रकाशक तो दुर्लभ विक्रिय वर्तमान तद्यतन अविक्रिय। मनो साक्षात विज्ञान चतुर्ज्ञान मनो साक्षात ज्ञान एकत्व साक्षी भाव तो ठीक है न चेकत्व साक्षी भाव विरुद्धा एकत्व साक्षी भाव साक्षित्व साक्षित्व प्रकाशकत्व प्रकाशकत्व एक में नहीं होगा सुखी दुखित्व साक्षित्व दुस्थितम सुखी दुखित्व तो सुखित दुखित साक्षित्व दुस्थितम साक्षित्व दुस्थित तो हो गया साक्षित्व एकत्व होने पर किसके साथ एकत्व होने पर दुख के साथ दुख के साथ यदि आत्मा एक हो नहीं दुख के साथ दुखा दे आत्मा नहीं नहीं दुख से साथ एकत्व कैसे हुआ आत्मा में दुखित्व आएगा दुख रहा तो दुख के साथ आत्मा तो एक नहीं हुआ ना नहीं एकत्व किसे किसी में आया सुख दुख में सुख दुख सुखी दुखी में सुखी दुखी नहीं सुखी दुखी और सुख दुख में भेद है ना तो फिर साखी के साथ सुख दुख का अभेद होगा सुख दुख के साथ साखी का अभेद होगा अभेद होगा तो सुख दुख का प्रकाश का साक्ष्य नहीं बनेगा सुखित्व का नहीं सुख का प्रकाश नहीं होगा सुखित्व का तो सुखी में रहना सुख तो सुखित्व लेना है सुखित्व के साथ एकत्व है हाँ सुख के साथ एकत्व हो जाएगा तो प्रकाश की प्रकाशक तो नहीं बनेगा तो ये सुखित्व दुखित्व तो पहले आया दुखित्व आदो सती सांकरी आदो आत्मा में दुखित्व सुखित्व आएगा आएगा तो आत्मन साक्षात दुखादर भेद दुखित्व हो गया दुख दुख के साथ आत्मन साक्षात दुखादे भेद सिद्ध नहीं होगा दुख से भेद सिद्ध नहीं होगा तो क्योंकि दुख के साथ एक हो जाएगा तो न चेकते देखो सुखित्व दुखित्व का अर्थ हो गया सुख दुख तो आत्मन सुखित्व आदो सांकर्या आत्मा में सुख दुख है सुखित्व आत्मा सुख में एकत्व नहीं हुआ सुखित्व के साथ एक दुख हुआ आत्मा के साथ एकत्व सुखित्व का हुआ सुख का सुख दुख का हुआ एकत्व सुखित्व का तो सुख आत्मा में नहीं आत्मा में सुख दुख रहेगा तो एकत्व कैसे हुआ नहीं दुखादि भेद दुर्ज्ञान साक्ष्य दुख से आत्मा का भेद दुर्ज्ञान नहीं भेद दुर्ज्ञान इसलिए क्या है यदि स्वयं दुख दुखी होगा तो दुखी हो से स्वनिष्ठ दुख का साक्षी स्वयं बनेगा नहीं साक्षी नहीं बनेगा दुख का साक्षी नहीं बनेगा दुखी का भी साक्षी स्वयं नहीं बनेगा स्व में साक्षी दुख रहेगा तो नहीं बनेगा तो साक्षित्व और साक्षी भाव एकत्व साक्ष्य से एक एक हो जाएगा तो साक्षी तो नहीं होगा। तो साक्ष्य शब्द से दुख दुखी दोनों को लेंगे, दुख हो गया साक्ष्य, उसे भेद सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि साक्षी, और एक तो होगा एक तो साक्षी तो नहीं बनेगा, विरुद्ध है। इसे सुख दुख का साक्षी होने से उसमें सुख दुख नहीं है, ये तो सहजुति है, ठीक है। सुख दुख का साक्षी होने से आत्मा में सुख दुख नहीं, बस दुखित्वादु सती तसांकर्याद आत्मन साक्षा दुखादर भेद दुर्ज्ञान। आत्मा का साक्ष्य दुखादि से भेद, सुख दुख से भेद दुर्ज्ञान। तो सांकर्याद कौन से सब विषय में दुखित्व आदि ऐसा आत्मा में भी दुखित्व आ गया, उसके साथ सबके साथ बराबर हो गया, दुखी सब हो गए। साक्ष्य दुखादि से आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होगा, एक होगा तो साक्ष्य साक्षी भाव नहीं बनेगा, तद्भाव न विरुद्धा दृष्टांतर से प्रत्यक्षित विरुद्ध। हाँ, वो तो साक्ष्य दुख है और दुखित्व भी है। आत्मा में दुखित्व यदि रहेगा तो बाह्य बुद्धि आदि में दुखित्व, आत्मा में दुखित्व हुआ वो सांकर्य मिल गया, सब एक हो गए, आत्मा भी दुखी कोटि में आ गया, दुखी में आ गया, संसारी में आ गया। तो साक्ष्य से आत्मन साक्ष्य हो गया दुख आदि, दुख भी साक्ष्य, दुखी का ज्ञान होगा तो दुख भी साक्ष्य होगा, दुख आदि का आत्मा का भेद नहीं हुआ। साक्ष्य से साक्षी का भेद ज्ञान नहीं होगा, अरे भेद नहीं, अभेद होगा तो साक्षी तो नहीं बनेगा अभेद में, और विरोधन से अभेद में साक्ष्यत्व साक्षित्व साक्ष्य साक्षी भाव, तद्भाव से साक्ष्य साक्षी भाव लेना, एकत्व साक्ष्य साक्षी भाव न, साक्ष्य साक्षी भाव साक्ष्यत्व साक्षित्व न विरोधात्। और दृष्टान्त जो सूर्य है प्रकाशक रूप प्रकाशक होने से भी रूपित्व रहा, रूपक है प्रकाशक है रूपित्व, दुख के प्रकाशेंगे दुखित्व, दुख के प्रकाश के दुखित्व आत्मा में आए, परिणाम के प्रकाश के तो आत्मा में परिणामित्व आए, जैसे रूप प्रकाश में रूपित्व ऐसे परिणाम के प्रकाश में परिणामित्व, दुख साक्षी में दुखित्व। वहाँ प्रकाश से प्रकाश का भाव होने के लिए भेद चाहिए, आत्मा यदि स्वयं दुखी हो जाएगा तो स्व के द्वारा दुख प्रकाश होता है तो दुखित्व का भी प्रकाश होगा, तो प्रकाश से कौन होगा, दुख भी और दुखी भी, क्योंकि दुख को प्रकाश से मानेंगे तो एक तो नहीं होता है दुखी के साथ, दुखी तो एक है दुखी है, किंतु दुख यदि प्रकाश होगा तो दुखी भी प्रकाश होगा, हम दुखी एकत्व में साक्षी साक्षी भाव नहीं होगा दुख और आत्मा में। वहाँ क्या हुआ, परिणामी रूप प्रकाशक में रूपित्व, परिणाम के प्रकाशक में आत्मा में परिणामित्व, दुख के साक्षी में दुखित्व, मानो दुख के साक्षी में दुखित्व नहीं होगा, साक्ष्य साक्षी भाव नहीं बनेगा, क्योंकि साक्ष्य कोटि में आ जाएगा, क्योंकि जो दुखी है वो भी साक्ष्य, दुखी साक्ष्य हो जाएगा, ऐसे दुख साक्ष्य होगा तो दुखी साक्ष्य होगा तो दोनों भेद सिद्ध नहीं होगा, तो इसे लेना पड़ेगा साक्षात दुखादेर भेद दुर्ज्ञान, दुख से भेद दुर्ज्ञान। न चेकत्व साक्ष्य साक्षी भाव नहीं होगा विरुद्धात्, दृष्टान्त यदि आए प्रत्यक्षत्वाद विरुद्ध, दृष्टान्त क्या, सूर्य रूप का प्रकाशक में रूपित्व है वो तो प्रत्यक्ष है, न चत्र विक्रियावत्यमान, आत्मा में विक्रिया होने में कोई प्रमाण नहीं, तद्युतम अभिक्रियतम आत्मना अभिक्रियतम अपरिणामितम ओम।